NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Bij grote branden of ongelukken mogen meldkamers niet langer de pers waarschuwen. Zo'n persalarm kan privacygevoelige informatie bevatten en dat is in strijd met de wet, zegt minister Jesselgus van Justitie en Veiligheid. Minister Hoekstra doet een oproep aan medewerkers van zijn ministerie die zich gediscrimineerd voelen aangifte te doen of een klacht in te dienen. Op Hoekstra's ministerie is sprake van institutioneel racisme, staat in een rapport van de ambtelijke top. Tientallen garnalenvissers in het Waddengebied gaan meezoeken naar de jongen die nog altijd wordt vermist na het bootongeluk bij Terschelling. Dat meldt Omroep Friesland. Bij de aanvaring in oktober kwamen 4 mensen om het leven. En gewapende mannen hebben in de Afghaanse hoofdstad Kabul een hotel overvallen. Zeker 3 aanvallers zijn gedood, melden de machthebbers van de Taliban. Niet bekend is wie achter die aanval zitten. NPO Radio 1. WNL. Haagse Lobby. Met Martijn de Greven. Goedenavond en hartelijk welkom bij WNL Haagse Lobby. Het programma over het spel van de knikkers in Politiek Den Haag. Het mag weer genoemd worden industriepolitiek en nog sterker zelfs groene industriepolitiek. En dat is een woord wat in Nederland een negatieve connotatie heeft als we de geschiedenis induiken. Maar er is geen ontkomen meer aan, want we zitten in de duurzaamheidstransitie. Om de klimaatdoelen van 2030 te behalen trekken de regeringspartijen 35 miljard euro uit. Ambities zijn er volop, maar hoe staat het met de verwezenlijking daarvan? En ook de industrie, die moet haar steentje bijdragen. Het kabinet hoopt met een maatwerkaanpak de 20 grootste industriële uitstoters te verduurzamen. Iets wat ze in het coalitieakkoord dus groene industriepolitiek noemen. Maar in de discussie rondom die transitie blijft een belangrijke vraag vooralsnog onbeantwoord. Kunnen alle bedrijven mee? Of is er voor sommige industrie in Nederland misschien geen toekomst meer in Nederland? En wie bepaalt zoiets? Daarover spreken we met VVD-Kamerlid Silvio Erkens, hoofdeconoom van de Triodosbank Hans Stegeman en voorzitter van de VNCI, oftewel de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie. En hij was in een vorig leven Kamerlid en staatssecretaris in het kabinet Balkenende 1, oftewel Paul de Krom. En we bellen zo direct ook nog even met verantwoordelijk minister van Economische Zaken, Mickey Adriaanse. En dan kunt u ook nog meepraten. Gebruik dan de hashtag WNL of volg ons via @WNL Haagse Lobby. Dit is WNL Haagse Lobby. Met Martijn de Greven. Paul de Krom, we gaan direct spreken met de minister. U was vandaag met haar op pad. Ja. Was in die zin goed nieuws. U kwam uit het Hoge Noorden. U heeft daar was het begeleid. U was daar ook, maar de deal is gesloten. Dat is met een bedrijf gebeurd wat Nobian heet. Ja. Dat zal niet iedereen wat zeggen. Zegt u even, Wat voor bedrijf is dat? Ja, dat is een bedrijf die is actief in de zout- en de chloorchemie. Afkomstig uit Axo eigenlijk. Hè. Axo heeft in de tijd een aantal bedrijven afgesplitst. Nourion en Nobian. En Nobian is daar één van. Dus actief in de zout- en chloorchemie. En die hebben vandaag met het ministerie, met de minister, een intentieverklaring getekend om hun CO2-uitstoot en nog een heleboel andere dingen te verminderen in het kader van die verduurzamingsambitie. Nou valt dit bedrijf net buiten de 10 zwaarste vervuilers, uitstoters misschien moet ik zeggen. En daarmee is het eigenlijk pas het derde bedrijf waar een intentieafspraak mee gemaakt is. Dat is wel een minimale score, hè? Nou ja, ik tel mijn knopen, laat ik het zo zeggen. Dit is een goede stap op weg naar die verduurzamingsambitie die de chemische industrie heeft. We staan de komende jaren voor een extreme makeover, zou je bijna kunnen zeggen, van die hele industrie. Dat betekent wel dat we heel veel investeringen nodig hebben, zowel van de industrie zelf als van de overheid. Dat zul je dus in partnership moeten doen. Dus ik vind het heel goed dat de overheid dat op deze manier doet. Ja. Ik ben blij met de derde afspraak, maar er mag wel een tandje bij, hè? Nou, er mag altijd een tandje bij. Waar vooral een tandje bij mag, is versnelling van die energie- en klimaattransitie op het gebied van vergunningen, infrastructuur, et cetera. Komen we vast over te spreken. Zo is het. Hoofdeconoom van de Triodosbank, Hans Stegeman. Als u even door de wimpers de toekomst inkijkt, dat doet u vaak volgens mij als hoofdeconoom bij de Triodosbank. Doe niet anders. Fulltime baan. Ziet u eigenlijk, als het om die zware industrie gaat, eigenlijk überhaupt een toekomst in Nederland? Dat weet ik niet. Ik vind het een hele goede vraag om die eigenlijk eerst gesteld te hebben. Ik blijf even hangen bij de extreme makeover van Paul net. Die kunnen ook gigantisch mislukken. Ik weet niet of je dat programma hebt gezien af en toe. En dan doen ze zo'n extreme makeover en dan wordt het helemaal niks. En dat risico zit er wel in als je van tevoren niet een analyse maakt van wat hebben we nu eigenlijk nodig? Wat is het maatschappelijk belang van al die grote bedrijven? En voordat je er geld naartoe brengt. Ja, dus eigenlijk moet je dit soort grote vragen stellen voordat je bij gewoon de top 10 eigenlijk van beneden naar boven afwerkt. Nou ja, je moet inderdaad de vraag stellen. Oké, we hebben die top 10. Hebben we die allemaal nodig? Wat is het maatschappelijk belang daarvan? En dan ga je daarna kijken en dan ga je pas met ze praten. Ja. Meneer Erkens, vaak wordt er gesproken. Ja, je moet niet alleen kijken naar wie er nou het meest vervuilt. Maar je moet ook durven de vraag stellen die meneer Stegeman ook net zegt. Wie willen we zijn ook in de toekomst eigenlijk? Maar het punt is eigenlijk, op het moment dat je echt vraagt, wijst dan eens een bedrijf aan waar geen toekomst meer voor is. Kijkt iedereen naar het plafond. U ook? Ja, maar ik vind het ook niet aan de overheid om te beslissen welke sector in de toekomst in Nederland hoort. Wat ik wel aan de overheid vind. Als meneer Stegeman gaat stellen. Nou ja, wat ik wel aan de overheid vind, is de vraag beantwoorden welke industrie moet je sowieso behouden. Als je kijkt naar een aantal aspecten, die strategische autonomie, dus hoe worden we onafhankelijker van een land als China in de toekomst. Regionale werkgelegenheid. Je kunt een aantal criteria bedenken waarmee je natuurlijk wel sneller de vraag kan beantwoorden. Ja, dat bedrijf moet sowieso blijven. En dat is de tweede stap wat mij betreft. De rest moet ook de kans krijgen om hier te blijven. Straks praten we verder. Eerst is aangeschoven Jip van den Berg. Goedenavond, Jip. Goedenavond, Martijn. Ja, even kort een politiek nieuwsoverzichtje van wat eigenlijk dit weekend en vandaag zich in Den Haag allemaal heeft voltrokken. Dat is namelijk nogal wat. Eerst nieuws van eerder begin van de avond. Nieuwsuur, die melden namelijk dat de Rijksrecherche een onderzoek is gestart naar het mogelijk plegen van mijneed bij de parlementaire ondervragingcommissie kinderopvangtoeslag. Dat is nogal wat. Volgens Nieuwsuur zouden verschillende hoge ambtenaren van het ministerie van Financiën en van de Belastingdienst namelijk niet de volledige waarheid hebben verteld. Centraal in het onderzoek staat die beruchte memo Palme. Zal je ongetwijfeld natuurlijk wel wat zeggen. Uit die memo bleek namelijk al ver voordat die toeslagenaffaire aan het licht kwam dat de Belastingdienst laakbaar had gehandeld. Maar ja, het advies werd genegeerd en werd weggestopt. En tot in oktober 2020, toen de verhoren van de parlementaire ondervragingscommissie begonnen en Financiën het memo openbaar maakten na kamervragen van Pieter Omtzigt. Ja, ambtenaren van Financiën zeiden tijdens de verhoren het memo Palme niet te kennen. Maar reconstructies van Trouw en RTL, RTL Nieuws lieten zien dat het memo wel eerder werd besproken. Dat de Belastingdienst laakbaar had gehandeld werd namelijk al een paar keer opgenomen in ambtelijke stukken. Maar werd daarna ook weer verwijderd. Nou ja, na de reconstructie van RTL Nieuws en Trouw deden gedupeerde ouders gezamenlijk in 2021 aangifte van mijneed. En sindsdien doet de recherche onderzoek. Morgen, en dat is eigenlijk wel toevallig, dan debatteert die Tweede Kamer trouwens over de nog onbeantwoorde vragen rondom dat memo. Eigenlijk naar aanleiding van een verslag dat is opgesteld door de Kamerleden Inge van Dijk van het CDA en van Pieter Omtzigt. Dus nou ja, morgen wordt daarover gedebatteerd in de Kamer na dat bekend is dat dus dat onderzoek al gestart is. Dat morgen. Dan was dit weekend ook heel veel te doen over die inmiddels ja ook beruchte excuses van de Nederlandse staat, de Nederlandse regering voor het slavernijverleden. En morgen dan praat een deel van het kabinet opnieuw onder leiding van Sigrid Kaag op het Catshuis met vertegenwoordigers van het Caribisch deel van het Koninkrijk, maar ook met belangengroepen die zich bezighouden met het slavernijverleden. Eerder deze maand, toen lekte al uit dat het kabinet van plan is om op 19 december op meerdere plekken excuses te maken voor het slavernijverleden. Maar ja, nadat de plannen uitlekten, ontstond onenigheid over de aard van de excuses. Er was discussie over wie de excuses maakt, wanneer de excuses gemaakt moeten worden en wat de voorwaarden zijn. Nou ja, zo willen organisaties onder meer dat Nederland de schuld van de Caribische eilanden en Suriname kwijtscheldt. Dat nazaten van tot slaafgemaakte financieel gecompenseerd worden. En onder meer dat koning Willem-Alexander op 1 juli volgend jaar een toespraak houdt. En ook nog dat Zwarte Piet volledig uit het publieke domein verdwijnt. Nou, er waren nog wat voorwaarden, dit waren een paar van. Laten we even luisteren naar premier Rutte na de persconferentie afgelopen vrijdag na de ministerraad. Die zei het volgende over de kwestie. De gedachte is dat het kabinet moet reageren, hè, op die uitkomst van de dialoogroep slavernijverleden. En het lijkt ons goed om dat te doen voordat het herdenkingsjaar aanvang neemt. En vandaar deze datum. Wat ontzettend ergerlijk was, en daar hebben we ook gisteren gewoon sorry voor gezegd. Kunnen niet altijd iets aan doen natuurlijk. Dat is dat er toch ook weer onderdelen van wat het kabinet dan van plan is naar buiten zijn gekomen. Ook vaak niet compleet. En ja, uiteraard worden organisaties dan gevraagd erop te reageren, wat logisch is. Maar die reageren dan, ja, kunnen zij niks aan doen. Dat is onze schuld. Maar op onvolledige informatie. Dus dat geeft ook irritatie. Dat hebben we gisteren goed uitgepraat. En vervolgens werd dat een, mag ik zeggen, toch een indrukwekkend gesprek over de vraag hoe gaan wij 19 december en verder invulling geven aan dit gezamenlijke punt. Ja, weer dat gelek dus waar hij in ieder geval zich boos om maakt. In ieder geval is duidelijk dat Sigrid Kaag later deze week op donderdag zal dat zijn vertrek naar Suriname in haar hoedanigheid als vicepremier om daar te gaan overleggen over die excuses. En in een brief aan de Tweede Kamer schrijft minister Hanke Bruinslot van Binnenlandse Zaken vanmiddag dat vrijdag in de ministerraad besloten wordt over de reactie op het rapport van de dialooggroep Slavernijverleden. Nou, en ook in de brief staat dat Rutte dan op 19 december een toespraak zal houden. Mogelijk een excuses. De locatie is nog onbekend. Evenals wat hij daar gaat vertellen. Dan nog even wat kort. We gaan heel even naar Brussel. Vanochtend hield de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, daar een toespraak. Want volgens het energieagentschap IEA en de Europese Commissie kan Europa volgend jaar namelijk geconfronteerd worden met een gastekort als Rusland zijn leveringen nog verder terugschroeft. De EU heeft voor komende winter in ieder geval wel nog genoeg gas. Von der Leyen zijn onder meer ook rekening te houden met een tekort van maximaal 30 miljard kubieke meter gas, ondanks alle getroffen maatregelen eerder dan. Even ter verduidelijking. De totale gasconsumptie binnen de EU in 2021 was 412 miljard kubieke meter. Ja, de komende dagen, morgen, wordt er met de energieministers Europees gezien verder overlegd over het prijsplafond op gas. Vanochtend, eigenlijk bijna over hetzelfde onderwerp, in het AD een stuk tussen een stuk over regeringspartij CDA en VVD, die gezamenlijk pleiten voor een grotere rol van de overheid op de energiemarkt. Een van die Kamerleden, Silvio, ik zit hier in de studio samen met Henry Bontebal, stond een dat stuk. CDA en VVD dus, die willen strengere regels voor startende energiebedrijven en bedrijven die klanten van een failliete concurrent overnemen moeten bestaande contracten respecteren. Nee, eerder werden klanten van het inmiddels failliete Welkom Energie overgenomen door Eneco en moesten plots veel oud-klanten daarvan meer gaan betalen. Het nationaliseren van energiebedrijven overigens, zoals bijvoorbeeld de SP voorstelt, dat is voor die twee partijen geen oplossing. Ja, dankjewel Jip. Ja, u stond vanochtend in de krant inderdaad met dit verhaal even. Ik zit even toch te denken, dus 30 miljard ten opzichte van 412. Trekt nu ineens, die winter trekt ineens aan. Dat is leuk voor de schaatsliefhebbers, maar dat is niet leuk voor onze energie. Nee. Aan welke knoppen kan je dan eigenlijk draaien nog? Nou, je kunt er twee knoppen draaien. Heel simpelweg, er is dus gewoon een tekort aan gas volgend jaar. En dat kun je oplossen door de vraag te verminderen. Dat zijn allemaal zaken op het gebied van energiebesparing. Dus zoveel mogelijk huizen isoleren volgend jaar. De grote industrie helpt met energiebesparing. En het zit in het aanbod vergroten. Dus dat betekent de importfaciliteiten voor vloeibaar gas uitbreiden. Nederland gaat er ook al mee in de slag volgend jaar. GasUnie had toevallig vandaag een persbericht uitgebracht daarvoor. Maar dan moet je dus zorgen dat er ook gas naar Nederland toekomt. En dat betekent contracten afsluiten met landen als Noorwegen, de VS en ook Qatar, waar natuurlijk ook de laatste weken veel over gedebatteerd is. Zeker. Ik vind het een beetje moeilijk omdat het om zulke grote getallen gaat. Is dit een heel alarmerend? Of zegt u, dit kunnen we oplossen met gewoon snel goede afspraken maken, et cetera? Nou, dat is wel een groot getal. 30 miljard kubieke meter vervangen in een jaar tijd, dat is fors. Tegelijkertijd, als je dat met alle Europese landen op een slimme manier samen doet, moet dat wel mogelijk zijn. Maar dat betekent ook dat we een heleboel zaken moeten gaan versnellen. We hebben het net al gehad, hè? Paul zei al kort, ook bij de industrie, je moet procedures kunnen versnellen, vergunningsverlening versnellen. Ja, de acties die je nu moet nemen, die moeten in een aantal maanden tijd tot resultaat leiden. Goed. Dus dat kan niet op de normale manier. U luistert naar WNL Haagse Lobby. U hoorde hem dus net, Tweede Kamerlid voor de VVD, Silvio Erkens, hoofdeconoom van de Triodosbank Hans Stegeman en voorzitter van de VNCI, oftewel de Vereniging van de Nederlandse Chemie-Industrie, Paul de Krom. En dan hebben we ook nog aan de telefoon de minister van Economische Zaken, Mickey Adriaansens. Mevrouw Adriaansens, goedenavond. Ja, goedenavond. U had een heugelijke dag vandaag. U heeft het derde intentieverklaring mogen ophalen. Ja, dat was een mooi moment. Inderdaad, ja. Met Nobian in Groningen of in Delfzijl hebben we dat contract ondertekend. Ja. Dat klopt. Is dat nou eigenlijk helemaal openbaar? Wordt er direct bekendgemaakt precies wat er in die overeenkomst staat? Nou, ik moet mezelf echt corrigeren, want ik zeg contract omdat ik er een handtekening onder heb gezet. Maar het is een intentieverklaring. Ja. En wat wij doen, dus er zijn nog geen afdwingbare afspraken gemaakt, maar wel intenties naar elkaar uitgesproken. In ieder geval van Nobian, om een gigantische versnelling door te maken met hun plannen om klimaatneutraal te worden. Ja, maar leidt die intentie wel al dat jullie gaan bijdragen met belastinggeld, dus gaan subsidiëren? Nee, daarom corrigeer ik mezelf net op tijd. Want het is een traject dat we met elkaar lopen. Waar we doen iets heel nieuws. Dus we moeten met elkaar uitvinden wat er nodig is om sneller te gaan. En dat er dus ook een echte goede reden is om eventueel iets te doen voor dat bedrijf extra, buiten zeg maar wat we voor alle bedrijven doen. En gaandeweg zo'n traject wat je dan met elkaar doorloopt, kom je daarachter. Maar het gaat ook, zoals meneer de Krom net zei, in een aantal gevallen ook gewoon over zaken als bijvoorbeeld vergunningen. Of om die sneller te regelen of om dat beter af te stemmen met elkaar. Dus het hoeft niet direct over geld te gaan. In het coalitieakkoord, als het om dit punt gaat, staat bij maatwerkafspraak is wederkerigheid het uitgangspunt. Wat krijgen wij als belastingbetaler, als burger hier voor terug? Nou, dat is ontzettend belangrijk om dat goed in de gaten te houden. Kijk, in Nederland hebben we hele We hebben doelen gesteld met elkaar om in 2030 stappen te zetten om schoner te worden en in 2050 klimaatneutraal te zijn. En daar hebben we dus al een heleboel instrumenten voor, zoals we dat zo mooi zeggen. Dus we gaan de CO2-uitstoot, daar hebben we een heffing voor. En in beginsel kunnen we daarmee al een heel eind komen. Maar we zien wel dat er heel veel aan de hand is en dat we het eigenlijk sneller willen. En we zien ook dat we de industrie heel belangrijk vinden in Nederland. Om een aantal redenen. We hebben het heel hard nodig, alle producten die zij maken in ons dagelijks leven. Maar we hebben ook gezegd, we willen eigenlijk liever dat ze hier groen worden dan ergens anders. En om dat allemaal voor elkaar te krijgen, moeten wij ook een stapje extra zetten. Ja. En dat wordt met die wederkerigheid bedoeld. Maar ik zit toch even, want er komt een brief aan, begrijp ik, nog voor de kerstreces, begrijp ik van uw hand? U vraagt het aan mij. Ja, ja. Er zijn al een heleboel brieven gestuurd. Van de zomer heb ik een heel duidelijke ambitie uitgesproken om de industrie in Nederland te omarmen en om weer te zorgen dat we dat met elkaar toch nog wat meer waarderen, omdat we er veel meer profijt van hebben dan dat we ons realiseren. Het zit in alle producten bijna die we gebruiken, in geneesmiddelen. We hebben het heel hard nodig, ook voor de energietransitie. Dus ik heb daar een bepaalde ambitie uitgesproken en daar geven we invulling aan. En het verduurzamen van de industrie is daarbij een hele belangrijke stap. Maar kijkt u dan bijvoorbeeld naar de grote uitstoot, of kijkt u ook naar welke sector u van belang hecht? Ik noem maar wat, bijvoorbeeld op nummer 7 bij grootste uitstoot staat Yara Sluiskeel, dat is een kunstmestbedrijf. Dat is iets heel anders dan de chemie, wat u net aangeeft in hoeveel producten in alle huishoudens dat terug te vinden is. Kijkt u gewoon van boven naar beneden de grootste uitstoters, of zegt u nee, we gaan ook gewoon goed kijken welke sector wij van evident belang achten voor de toekomst? Nee, het is een combinatie. Wij gaan niet zeggen welk bedrijf wel of niet kan blijven in Nederland. Zo zitten we. Dat is niet de manier waarop wij in Nederland onze economie bedrijven. Maar we hebben wel met elkaar afgesproken in het regeerakkoord dat we in ieder geval die 20 grootste uitstoters, die bedrijven, dat we daar. We zien dat daar een gigantische slag nodig is. Maar we zien ook dat daar een voordeel van te behalen is met andere bedrijven. Want zij gaan de nieuwe technologieën uitvinden. Dus als we daar nou goed in optrekken, dan heeft het ook echt heel veel zin om met die bedrijven nog nauwer op te trekken en ook meer te begrijpen wat ze aan het doen zijn. En daar horen een heleboel voorwaarden bij. Daar hoort echt bij dat ze die slag maken. En op het moment dat ze die slag niet maken, ja, dan gaan we niet kiezen. Maar dan zul je zien dat met de heffingen die dan plaatsvinden, dat het niet meer loont om in Nederland te blijven. Dus er komt natuurlijk wel een bepaald soort selectie. Ja, maar uiteindelijk, dus met prikkels laat u het voor een groot deel aan de markt dan zelf over of ze die draai kunnen maken. Aan tafel hier hebben wij ook hoofdeconoom van de Triodosbank, Hans Stegeman. En die begonnen met zijn vinger te wapperen, want die wil u wat vragen. Nou, het is ook dat ik het graag wil begrijpen. Hè, van, u zegt aan de ene kant van we laten de markt werk doen, daar ben ik hartstikke voor. Aan de andere kant gaat u wel met de 20 grote uitstoters aan tafel zitten om daarmee afspraken te maken om dingen voor elkaar te krijgen. Zou dan ook een van die dingen kunnen zijn, we krijgen het gewoon niet voor elkaar en we hebben er nog eens goed naar gekeken en natuurlijk, we willen werkgelegenheid, maar er zijn ook een heleboel dingen die vitaal zijn in Nederland, in de Nederlandse economie, die nooit in Nederland geproduceerd zijn. En misschien is dat ook voor een aantal van deze bedrijven best wel uiteindelijk optimaal. Is dat ook uiteindelijk een mogelijke uitkomst voor een aantal van deze bedrijven? Nou, de vraag is natuurlijk hoe zo'n proces gaat. Het zijn bedrijven die uiteindelijk ook zelf heel veel geld moeten investeren om in Nederland te blijven en te produceren. Dat gaat echt over miljarden waar we het over hebben. Die bedrijven nemen investeringsbeslissingen en die kijken ook op dit moment naar hoe bijvoorbeeld de energievoorziening zich gaat ontwikkelen in de toekomst. En wij zijn natuurlijk gebouwd op een oud energiesysteem. Dus op het moment dat je nieuwe energie nodig hebt, dan heb je ook voldoende. En dan moet je ook kunnen. Dan moet je het kunnen gebruiken, dan moet het er zijn. Ja, maar dan zou de uitkomst. Sorry, dat doet het mee. Maar dan zou de uitkomst, want u zegt iets heel, heel relevant. Hè. Het is allemaal gebaseerd op een comparatief voordeel van een oud, goedkoop energiesysteem van fossiele, hè, van aardgas, waardoor dat industrieel complex hier is gekomen. Stel nou dat het niet lukt om dat voor elkaar te krijgen en we gaan wel die investeringen doen, dan krijgen we toch een soort nieuwe lock-in in een suboptimaal systeem. Ja, maar de overheid zal die investeringen natuurlijk niet doen als we het niet kunnen realiseren. En daarom is dat wederkerig ook een heel spannend woord. Want het gaat van twee kanten. Hè? De investeringsbeslissing. Kijk, wij gaan er gewoon vanuit in beginsel. Als je helemaal niet zou doen, dat we met die CO2-heffing in ieder geval een stuk uitstoot terug gaan brengen. Maar wij zeggen, we hebben die industrie nodig. Dus we gaan kijken wat we extra moeten doen om ook belangrijke industrie hier te houden. Nou, dat zal een afweging zijn van een heleboel factoren. En op het moment dat zij inderdaad extra dingen doen, dan pas komen wij in beeld. Ja. Uw coalitiepartner D66 die zei, ja, je moet het eigenlijk een subsidie onder voorwaarden. Dus het is eigenlijk, je geeft het, maar als het niet lukt, of ze lopen achter op schema, of de afspraken worden nagekomen, dan kun je terugvorderen. We praten de hele tijd over geld. We hebben nog geen cent extra uitgegeven als het gaat over de maatwerkafspraken. Wat ik in ieder geval nu zie, na een jaar, is dat we doordat we met die maatwerkafspraken aan de slag gaan, dat wij veel beter als overheid begrijpen wat er nodig is. En dat het een ontzettende versnelling geeft op het realiseren van infrastructuur. Dat we ons veel meer realiseren welke hoeveelheden waterstoffen bijvoorbeeld nodig zijn in de toekomst. Wat het belang is in welke mate van het ophogen van de netcapaciteit. En noem nog maar het versnellen van de vergunningen. Dus het werkt ook heel erg stimulerend voor het hele bedrijfsleven in Nederland, die daar ook profijt van gaan hebben. Nou, valt er een begrip wat ik steeds vaker hoor, dat is deindustrialisatie in Europa. Dus dat is eigenlijk het wegtrekken van de industrie uit Europa. En dan moet je meteen denken aan landen als China, die het natuurlijk met open armen zal willen ontvangen. Amerika trouwens misschien ook voor een deel. Is dat volgens u gaande? Nou, u ziet op dit moment dat het, u had het net over het comparatieve voordeel, dat er heel veel dingen aan de hand zijn in de wereld. En waardoor het hele speelveld verschuift. Het is van alles zijn schuivende panelen. En een bedrijf zal op gezette tijden, een groot bedrijf met internationale handelstromen, zal op gezette tijden weer overwegen waar hij zijn volgende investering doet. Nou, en dan spelen bijvoorbeeld energieprijzen een rol. En op dit moment zijn die prijzen bijvoorbeeld in Amerika lager. Ja. Dus dat is zeker iets waar wij rekening mee moeten houden. We moeten ook zorgen dat we interessant zijn als Nederland, maar ook als Europa, om te zorgen dat we bepaalde basisindustrie, bepaalde voorzieningen op niveau houden. Ja. Dat is heel belangrijk voor de toekomst van alle mensen die in ons land en in Europa wonen en leven. Even laatste vraag. Wat ook al vaak een heikel punt is in die wederkerigheid. Er zijn zelfs ook mensen die zeggen, ja, je moet als bijvoorbeeld denken aan een Tata Steel, de grootste uitstoter. Dan moet je wijze van spreken ook de nationalisering of misschien een aandelenpakket in overweging nemen. Is dat voor u, als je kijkt, want het gaat nu om intentieverklaringen, dan komen direct die maatwerkafspraken, dan ga je naar hele harde afspraken. Is dat voor u een serieuze optie om te kijken in die wederkerigheid of aandelen of nationalisatie van sommige instanties of bedrijven? Nou, daar moet je als overheid heel, heel erg mee opletten. Zeker. Want degene die het beste het bedrijf kan runnen, dat zijn toch vaak mensen, andere mensen dan de mensen die bij de overheid werken. Dus ik zou vooral die verantwoordelijkheid daar willen laten. Aan ons is de taak om te zorgen dat wij heel duidelijk zijn in wat we van ze verwachten. En om goed te begrijpen wat ze daarvoor nodig hebben en of we daar met elkaar uit kunnen komen. Goed, ik ga hartelijk danken. Dat is de rol die wij hebben. Ja. Helder. Ik ga hartelijk danken. De minister van Economische Zaken, Mickey Adriaens. Dank u wel. Ja. Paul de Krom even. Ik, laatste vraag die ik aan de minister stelde even. Die wederkerigheid van nationalisering tot aandelen. Is dat iets? Nou, dat lijkt me. Ik sluit mij aan bij wat de minister zei. Het lijkt me niet goed om ambtenaren bedrijven te gaan laten runnen. Hè? De overheid kan veel, maar dit moet je niet doen. Loopt bij KLM loopt toch ook iemand rond, een overheids... persoon? Ja, ik vind niet of dat nou zo goed voorbeeld is. Ja, maar goed, maar laat dus niet alsof het nieuw is. Het gebeurt. Nee, ik denk dat je dat niet moet doen. Ik denk dat je bedrijven moet laten runnen door ondernemers. En je moet die wederkerige afspraken slim in elkaar steken. Zodanig dat het slim is om hier te investeren en niet elders. En zodanig dat die bedrijven ook met een overheid uit de voeten kan die versnelling ook goed faciliteert. Dat is wat je moet doen. Even die deindustrialisatie. Dat is een begrip wat steeds vaker voorkomt. En dat is toch een beetje een angstig beeld. Wat volgens sommigen eigenlijk al letterlijk nu gaande is. Is dat dit soort bedrijven door alle strenge regels en alle eisen eigenlijk zeggen, we pakken onze spullen op en we gaan ergens anders naartoe. En dan komt vaak het land als China komen langs of Zuid-Amerika, et cetera. Meneer Erkens, is dat volgens u gaande? Nou, het is geen acuut probleem, dus je ziet niet nu dat grootschalige industriële bedrijven de deuren sluiten en vertrekken. Maar wat je wel hoort en ziet, is dat die structurele hoge energieprijzen die we nu in Europa hebben en die de komende jaren ook zullen doorspelen, natuurlijk wel hun effect gaan hebben op of bedrijven besluiten of die fabrieken hier open blijven en of ze nieuwe fabrieken hier gaan bouwen. Dus wel degelijk een probleem wat je eigenlijk op de horizon ziet aankomen. Meneer de Krom, even, want dat was natuurlijk vroeger altijd, hè? Als de overheid een beetje liep te zeuren tegen het bedrijf, dan zei ze meteen, hey, pas op, hè? Zoveel werkgelegenheid, als je doorgaat met zeuren, dan gaan we ergens anders naartoe. Wat zijn eigenlijk aantrekkelijke landen als je een zware industrie bent om naartoe te gaan? Als je... De VS. Op Verenigd Staten. Ja, dat is echt een groot risico, dat we die investeringen om die duurzaamheidsslag te maken, dat die niet hier plaatsvinden, maar wel daar in de eerste plaats, omdat de energieprijzen in en dus de kosten voor bedrijven in de Verenigde Staten vele malen lager zijn dan hier. En dan komt nog eens een keer bovenop dat de Amerikaanse federale regering een pakket op tafel heeft gelegd van zo'n 370 miljard... om die energietransitie van Amerikaanse bedrijven te versnellen. Ja, als Europa dat niet matcht en je kunt je rendement op je investering eerder daar halen dan hier... En dat speelt echt serieus op dit moment in een aantal bedrijven. Ook bij ons in de achterban. Ja, dan betekent dat eenvoudigweg dat je die duurzaamheidsinvesteringen die je nodig hebt, dat die niet hier plaatsvinden, maar daar. Ja, en dan verlies je, als je dat niet countert, op termijn een hele belangrijke industrie voor ons allemaal. Tegen Triodos Bank, daar gaat je onderhandelingspositie. Nee, er zit ook wat tussen. Hè. We moeten geen Calimero zijn op het wereldtoneel. Europa is gewoon een grote markt. Dus een heleboel, ook van dat soort energie-intensieve bedrijven, willen daar ook graag zitten. Het gaat wel om de juiste voorwaarden, dat ben ik hartstikke met Paul eens. Dus je moet wel degelijk nadenken over je concurrentiepositie. Maar, en dat is denk ik wat wij als Europa moeten doen en de positie die we ook in moeten nemen. Wij kunnen natuurlijk die proeftuin zijn voor alles wat duurzaam wordt, onder de goede voorwaarden. En wat je inderdaad niet wil, en dat is het gevaar ook met Tata Steel, is dat ze hebben volgens mij ook een fabriek in Bosnië. Die staat nou niet echt bekend als de beste. Dus je moet daarin balanceren. Maar je moet ook, en dat blijkt ook door heel veel onderzoek, dat energieprijzen, arbeidskosten, dat zijn niet de enige overwegingen voor bedrijven om zich ergens te vestigen. Waar zitten de klanten? Wat zijn de toeleveringslijnen? En het gaat om het totaalpakket. En dan zitten wij er goed bij eigenlijk, als Nederland, toch? Voor een deel wel. Havens, ja. Door treinen richting Duitsland, et cetera. Ja. Goed. Meneer Erkens, ik zit toch even, kijk, weet je, het is een beetje een rare marktwerking. Want je schroeft dus met carbon tax en energieprijzen, het loopt allemaal op. Ja, op een gegeven moment gaat er in de balans bij zo'n bedrijf iets mis of niet. Dus het is een soort geforceerde marktwerking eigenlijk, zou je kunnen zeggen eigenlijk. Maar ja, gaan daardoor de juiste bedrijven wel de groene bocht maken? Ik bedoel, met andere woorden, zou je niet eigenlijk selectiever moeten kijken en toch echt industriepolitiek moeten aandurven en zeggen, nou, die houden we omdat we die nodig achten voor de toekomst. Nee, heel kort. Ja, nee, ik denk dat het ten dele klopt. Hè. Volgens mij moet je aan de ene kant kijken welke industrieën kun je gewoon niet verliezen als Europa. Waar zitten die risico's de komende jaren en wat wil je niet permanent kwijtraken? Want je krijgt het ook vaak niet terug aan China, aan de VS en ga zo door. Tweede vraag, sluit aan bij wat net naast mij gezegd is. Ik kan er dadelijk over door, want jij moet volgens mij nu... Ik hoor de muziek al. Wederhaagse Lobby, tot zometeen. NPO Radio 1, podcast. Ik ben volkomen onschuldig voor hetgeen waar ik voor veroordeeld ben. Dit is Dick van Leeuwarden, in de jaren 80 de butler van de rijke weduwe Dorothea van Willick in Amsterdam-Zuid. Hij vond haar een ontzettende leuke vrouw. Dick heeft haar in 1983 vermoord, oordeelde het gerechtshof in Amsterdam. Maar tot zijn dood, 2 jaar geleden, heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Als ik geen eerherstel krijgen en er komt overlijden, dan kunnen ze een stuk vuil gaan begraven. Deze veroordeling had nooit mogen plaatsvinden. Wat is waar? Luister De Butlermoord, een podcast van Avrotros voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Bij B-Short houden we van een beetje beter. Goed helpen, jou elke dag een beetje blijer maken. Bijvoorbeeld door onze premies lekker laag te houden. Benieuwd naar onze zonnige autopremie? Ga naar bshort.nl. 3FM Serious Request. Voor het vergeten kind. Kom in actie, doneer of vraag een plaat aan via 3FM.nl. Beetje minder autopremie? Ga naar bshort.nl en kijk hoeveel jouw premie omlaag kan. Bshort, beter verzekerd. Het gaat niet goed op het boerenland. Industriële landbouw is dodelijk voor de bodem, zodat insecten en vogels verdwijnen. Land van Ons koopt uitgeputte landbouwgrond op en zorgt voor boeren die produceren met hart voor de natuur. Voor €40 doe je al mee. Groei groen. Ga naar landvanons.nl. Wat is de meest troostrijke plek van het huis? De keuken natuurlijk. Banana Yoshimoto schreef de roman Kitchen over vriendschap, rouw en de troost die koken en eten kunnen bieden. Deze Japanse hit ligt nu in de boekhandel. Kitchen van Banana Yoshimoto. Help de natuur met je eigen landbouwgrond. Ga nu naar landvanons.nl. Bezoek Kasteel De Haar, het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. En stap in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van terugkomen met de vuilste was en de mooiste verhalen.

op de wereld om elkaar te helpen. Frans Hals en andere Vlaamse kunstenaars veranderden rond 1600 de kunst en de stad Haarlem voorgoed. De tentoonstelling Nieuwkomers is nu te zien in het Frans Hals Museum. NPO Radio 1. Haagse Lobby. Met Martijn de Greven. Welkom terug. Tot 9:30 luister u naar WNO Haagse Lobby, het programma over het spel en de knikkers in politiek Den Haag. Industriepolitiek. Een begrip waarvan we toch een tijd geleden dachten dat nooit meer. Maar ja, het is de groene transitie waar we in zitten. En dan moeten we wel. De vraag is alleen op welke manier. Er zijn op dit moment 3 intentieafspraken gemaakt met de grootste uitstoters van CO2. Te weten Tata Steel, dat is de allergrootste, Dow Benelux en dus nu ook Nobian. Maar de grote vraag is, hoe staat het met die andere grote? Want het gaat om een lijst van wel 20 grote vervuilers. En moet je die eigenlijk afwerken van boven naar beneden aan de hand van hoe meer je uitstoot, hoe sneller we een afspraak met je maken? En hoe zit het met de wederkerigheid? Is dat een subsidie? Wat mogen we daarvoor terugvragen? En hoe gaat dat in elkaar zitten? Dat gesprek doen we met Silvio Erkens, VVD-Kamerlid. Hans Tegeman, hij is hoofdeconoom van de Triodosbank. En de voorzitter van de VNCI. Dat is de Vereniging van Nederlandse Chemische Industrie, Paul de Krom. Meneer Tegeman, ik wil even bij u beginnen. Want ik zei het al even kort. Industriepolitiek is in die zin een besmet woord in Nederland. Dat heeft een geschiedenis wat uitblinkt in de ene drama na het andere eigenlijk. Aan u de vraag eigenlijk, wat zijn de belangrijkste lessen die we uit het verleden moeten leren om niet dezelfde fouten te maken? Nou, wat we in het verleden vaak fout hebben gedaan, en wij niet alleen in Nederland, maar veel landen, is heel lang vasthouden aan oude industrie. Hè? Dus we denken aan de scheepsbouw, de grote scheepsbouw in de jaren 80. We denken ook aan Fokker, ook aan DAF. Hè? Dus we blijven heel lang die structuren behouden, omdat we denken werkgelegenheid is belangrijk. Omdat we ook met die mensen, die zijn zichtbaar, daar zitten we mee aan tafel. En wat je zou hopen, en waar ik me wel zorgen over maak, is dat je die lessen van toen, en daar zijn bibliotheken inmiddels vol over geschreven hoe je verstandig industriebeleid kan doen. En dat is eerst definiëren, wat is maatschappelijk belang? Waarom willen we dingen hebben? Ja. En dan kan je denken van oké, dan hebben we dus een markt nodig, hebben spullen nodig, producten nodig. En dan kan je voorwaarden stellen als overheid. Waardoor je hebt een probleem als je namelijk aan tafel gaat zitten met een bedrijf die weet precies hoe een eigen boekhouding zit, hoe een eigen technologie zit. En waar een overheid niet zo heel goed in is. Eigenlijk is dat als je als overheid tegenover zo'n bedrijf gaat zitten, dan geef je aan, jij bent belangrijk voor mij. Ja, en er zit een vraag voor, volgens u? Er zit een vraag voor. En de vraag is, wat is het maatschappelijk belang? En hebben we dat hier nodig? En als je die vraag kan beantwoorden en zegt oké, dan is de vervolgvraag, hoeveel mag het kosten? En pas daarna ga je zeggen, hoe ga je dat oplossen? Ja. Meneer Erkens, waarom is er niet voor deze route gekozen? Ja, je hebt 2 stappen eigenlijk in deze route. Je hebt ten eerste de maatwerkafspraken, waar u net over had inderdaad ook. Er zijn er 20 circa. Dat gaat over verduurzamen. Kun je dat versnellen? Kunnen bedrijven ambities naar voren halen? En kunnen ze dan ook op een duurzame manier deelnemen aan de Nederlandse economie? Wat mij betreft krijgen alle bedrijven de kans om daaraan mee te doen. In die gesprekken moet je inderdaad heel kritisch zijn, terecht ook. Dat je niet zonder voorwaarden een grote zak geld op tafel ligt. Want het hoeft ook niet altijd geld te zijn. Hè. Het kan ook gaan om infrastructuur, aansluiting op stroomnet, een pijpleiding waar waterstof in. Ja, dat heeft allemaal waarde. Want zeker, we hebben net het nieuwsbericht dat weer chockvol. Het komt allemaal schaarste met energie. Dus of je nou een subsidie betaalt of dat je ze een infrastructuur van energie levert. Dat klopt, maar infrastructuur zorgt ook voor een beter vestigingsklimaat in de toekomst, voor de industrie van de toekomst. Dus er zitten natuurlijk wel bredere voordelen aan. Maar het gaat natuurlijk om, en daar wil ik uw reactie even op hebben, is Stegeman geeft nadrukkelijk aan. Mm-hmm. Durf nou eens een vraag daarvoor te stellen. Mm-hmm. Wie zijn wij, wat hebben we nodig, wat is van maatschappelijk belang? Dat is niet de route die nu gekozen is. Nu is het gewoon die top 20, die kan zich melden met een goed plan. En als het een beetje mee zit, krijgen ze een afspraak. Ja, maar daarom is er nog een tweede stap. De tweede stap draait om de energiecrisis. Stel dat je de komende jaren geconfronteerd wordt met inderdaad de vraag, er lijken industrieën in de grote penarie terecht te komen. Wil je die behouden of niet? Ja. En wat ga je er als overheid voor doen? En volgens mij moet je dan wel de vraag kunnen beantwoorden. Heb ik een bedrijf nodig voor mijn strategische autonomie? Heb ik een bedrijf nodig omdat er zoveel regionale werkgelegenheid aan dit bedrijf vasthangt, dat als ik deze kaart eruit trek, zo'n heel industriecluster kan instorten? Die vragen moet je met elkaar gaan beantwoorden. Ook dat is in de Kamer nu geaccordeerd. Maar de consequentie van wat u nu zegt is dat je ook dan tegen een bedrijf kan zeggen wat zich bij spreken meldt. En een plan neerlegt voor de groene draai, noem ik het maar even. Dat je zegt, we hebben eens even gekeken, maar we achten u niet van groot belang voor de toekomst. We gaan niet mee. Nee, maar dat zijn 2 andere discussies. Ja, dat weet ik, maar ik was het blijf bij elkaar hebben nu. Nee, ja, maar ze zitten aan elkaar vast ten dele. Je wilt de bedrijven een kans geven om hier te verduurzamen. Maar dat betekent dat bedrijven ook zelf de business case moeten kunnen maken om hier te investeren. Als zij daar zelf niet toe bereid zijn en het zelf niet kunnen en het zelf niet rondrekenen, dan zou ik het gek vinden om te zeggen, dan trekken wij het helemaal vanuit de overheid. Dat is ook die wederkerigheid waar we het eerder over hadden. Ja, ik heb een begrip gehoord, ontgrijzen werd dat genoemd. Dat zijn bedrijven die niet willen of niet kunnen die groene draai kunnen maken. Daar moet je op een gegeven moment ook het lef tegen hebben om als overheid te zeggen, kijkend naar de toekomst, kijkend naar wie we zijn en wat we van belang achten. Wij denken niet dat het goed is om nog in jullie te investeren. Ja, maar daar heb je ook andere instrumenten op dit moment voor. Dus we hebben een CO2-beprijzing uit Europa, die loopt af. Die rechten worden langzaam uit de markt gehaald. En daar zit gewoon een tijdslimiet aan. Dus wat wij nu zeggen is, wij willen die bedrijven helpen om hier die stap te zetten. Dan moet er wel bereid zijn om dat te doen. Dus als een bedrijf dat niet wil, dan gaat de Europese CO2-prijs natuurlijk ook doorwerken de komende jaren. Wilt u of durft u ook gewoon op belang, Nederlands belang te selecteren? Of gaat het gewoon als een bedrijf een deugdelijk businessplan casus indient, dan doen we mee als overheid? Ja, als een bedrijf een deugdelijk business case indient, dan zit er waarschijnlijk aan belang aan. Dan reken het rond, dan behoud je werkgelegenheid, dan is het goed voor de regionale economie, gaan ze door. De vraag is, als er inderdaad door de energiecrisis nog veel meer nodig zou zijn, bovenop zo'n afspraak die je nu maakt, bovenop wat je voor anderen doet, dan moet je die vraag wel kunnen beantwoorden. Want dan vraag je ook van de overheid een stuk meer dan wat we in deze route hebben afgesproken. En in kort punt erbij, we moeten natuurlijk ook voorkomen als Nederland in Europa, dat we allemaal een economie gaan hebben die draait op yoga-studio's en geitenhouderijen. Maar ook gehad, op het moment dat politie, en misschien u ook, hoort u ook bij die groep, wordt gevraagd, oké, maar laten we dan eens even de hypothese doorlopen. Mm-hmm. De schaarste op energie wordt nog groter. En we gaan op die manier kijken. Durft u dan ook een bedrijf aan te wijzen? Nee, maar dat is dus het hele probleem. Als de politiek bedrijven gaat aanwijzen vanuit hun eigen ideologie, dan gaat iedereen een ander bedrijf aanwijzen. Iedereen een andere sector aanwijzen. Sommigen voelen zich sowieso niet comfortabel erbij. En dan komen die niet uit met elkaar. Maar de vraag beantwoorden, hè, via een objectief kader uiteindelijk, wat is nodig voor strategische autonomie in de toekomst, in Nederland en Europa? Dus stel, een bedrijf valt weg en we worden daarmee nog meer afhankelijk van China, wat we volgens mij niet met elkaar willen. Dus u zegt eigenlijk, het is een heel belangrijk gesprek, maar we komen als politiek niet uit, dus we doen het niet. Nou, het is een heel belangrijk gesprek, maar je moet dus politiek volgens mij vooral gaan kiezen wat je hier in de toekomst sowieso moet hebben. En dat is volgens mij een discussie die je met elkaar kan voeren. Dat zit ook op de nieuwe industrie van de toekomst. We hebben deze week nog debat gehad over waterstof. Ja, die apparaten, die elektrolyses waarmee je waterstof kan produceren, die moeten ergens gemaakt worden. En dat zijn dus ook bedrijven die in Nederland willen investeren. Dus die bedrijven aantrekken hier krijgen. Ja, daar zou je als politiek best wel een land voor kunnen breken. Paul de Krom. Want u begeleidt dit eigenlijk als branchevertegenwoordiger even. Nu wordt eigenlijk gewoon gekeken wie het meest uitstoot. Daar moeten we het snelst erbij zijn om te kijken of we dat kunnen verminderen, de groene draai kunnen laten maken. Ja, vind ik een heel verstandig aanpak. Ja? Ja, tuurlijk. Dit zijn de grote industriële emittenten, zoals ik het kan zeggen. En het is, die zorgen voor zo'n 60% van de CO2-uitstoot in de industrie. Nou, ik vind het heel verstandig om die dan ook met prioriteit, om daar met prioriteit afspraken mee te maken. Vind ik heel verstandig. Ja. Meneer Stegeman, u heeft het NRC gezegd, september vorig jaar, dat u het een groot risico vindt dat er een parlementaire enquête komt en dat we nog een keer verkeerde subsidies met terugwerkende kracht gaan veroordelen. Ik sluit het niet uit. Dat heb ik toen gezegd. En dat was volgens mij toen het regeerakkoord net was, ja. Net was of zo. Ja. En ik zie dat nog steeds niet anders. Omdat het uitgangspunt, ik snap dat je zegt van oké, dit zijn de grote uitstoters, laten we daar eerst mee om tafel zitten. Maar als je niet op tafel durft te leggen van nou ja, misschien, je stopt er uiteindelijk. Je begint misschien met afspraken en intentie, we hebben het net allemaal gehoord, maar uiteindelijk gaat het over geld. En maatschappelijk geld. En als je om tafel gaat zitten en je maakt een intentie om te zeggen we gaan te vergroenen, dan heb je gelijk wat wij economen noemen een lock-in gecreëerd. Dan zeg je oké. Je gaat vergroenen, dus je mag hier blijven. Dus dat is dan een gegeven. En we gaan vervolgens infrastructuur, gaan we heel veel geld stoppen in groene waterstof, waardoor we misschien wel iets gaan creëren, maar eigenlijk gaan we niet vernieuwen. Want we gaan de fossiele industrie, dus de fossiele Nederlandse industrie, die gaan we omkatten naar iets duurzamers. Ja. Maar misschien past dat helemaal niet op deze schaal in een heel dichtbevolkt land vlak aan zee. Ik kan daar een korte vraag over stellen. Want als die fossiele industrie niet meer fossiel is en die gebruikt duurzame energie, die vervuilt niet meer in de omgeving, wat zou dan het probleem zijn als die hier blijft? Nou, misschien mis je gewoon in de dynamiek van een economisch systeem. Hè, dan weten we dat als je markten laat werken, dan gaan er dingen failliet. Het kunnen grote dingen zijn, het kunnen kleine dingen zijn. En wat levert nou de meeste welvaart op uiteindelijk als je dat proces voor een deel ook zijn gang laat gaan? Dus de creatieve destructie. En als je dat hebben we in coronatijd gezien, als je als overheid te veel gaat ingrijpen in de markt, of het nou subsidie is aan allerlei bedrijven omdat ze niet open kunnen in coronatijd, of je doet hetzelfde met de fossiele industrie op dit moment, dan zet je eigenlijk een economische dynamiek stil. En Mijn opmerking daarbij is, en daarom dat verhaal over die enquête, dat hebben we in het verleden gedaan met industriepolitiek. Hebben we gezegd van oké, de economie gaat zijn gang. Dat vinden we niet leuk, want dat verliezen we werkgelegenheid. Daar maken we ons allemaal zorgen over. Maar uiteindelijk zijn die economische krachten vaak veel groter dan wat je als overheid in de hand kan houden. Maar als u eerder in deze uitzending zegt, je moet ook als overheid de vraag durven stellen voordat je met zo'n bedrijf aan tafel gaat zitten. Wat hebben we nodig en wat zien we in de toekomst? Dan doe je toch hetzelfde al wat u net eigenlijk voordeelt. Want als je het moment dat je dan een keuze maakt, dan grijp je toch ook in. Ja, maar dan maak je hem. En dat is het antwoord op de discussie net. Dan maak je die keuze vanuit maatschappelijke overwegingen. Dan zeg je, oké, kijk, ik vind het allemaal best, hè, als wij zeggen als samenleving van, we vinden heel die top 20 verschrikkelijk belangrijk voor de toekomst van Nederland, en we maken daar een bewuste keuze om daarin in te grijpen. Dat is prima. Dan hebben we geen enquêtecommissie. Want dan maken we een bewuste keuze en zeggen, oké, dit gaat miljarden kosten, is prima, vinden we allemaal oké. Maar op het moment dat je dat niet bewust doet en je zegt van, ja, we gaan dit doen onder het mom van verduurzaming en ja, we weten verder niet hoe het gaat, dan vind ik dat niet de juiste aanpak. Nee. Paul de Krom? Ja, ik word een beetje zenuwachtig van dit betoog. Ja, dat is heel goed. Dat is heel goed. Kijk, het is natuurlijk zo dat ook in die maatwerkafspraken dat daar een wederkerigheid in zit. Hè. Het is geen gratis geld dat wordt uitgedeeld of zo. Dat is echt een misvatting. Er wordt hier van de bedrijven gevraagd en ook geëist onder deze afspraken dat ze verduurzamen, dat ze hun CO2-uitstoot terugbrengen, dat ze hun stikstofuitstoot terugbrengen, dat ze een goede relatie met de omgeving hebben, et cetera, et cetera. Dus het is niet zo, en daar ging het misschien bij de RSV in de jaren 80, want daar refereert als een grote schepenbouwer. Miljarden, miljoenen trouwens, volgens mij, overheid. Klopt, honderden miljoenen. Fokker ook. Maar hier is een heel duidelijk, ambitieus doel wat hier wordt nagestreefd. Dat wordt ook met die afspraken wordt dat beoogd. Ja, en dat doe je in partnership met de overheid. Maar dan komt toch even nog terug op de vraag, waarom is het nou zo essentieel dat die industrie hier in Nederland en in Europa blijft? Het is al een paar keer gezegd, die chemie die levert de grondstoffen voor een heleboel producten die we allemaal dagelijks gebruiken. Medicijnen, voedsel, noem maar op, cruciale dingen. Maar ook maakt ook die energietransitie mogelijk. Je hebt chemie nodig voor zonnepanelen, voor windmolens, et cetera. Dus daar, voor dat soort dingen, wil je niet afhankelijk zijn van het buitenland. En de heer Erkens zei dat net terecht. Dan, stel je voor dat we het hier niet meer doen. En we gaan nog veel meer importeren. Want dat is dan wat er gebeurt. Wordt het klimaat- en energieprobleem daar nou op wereldniveau beter van? Ik waag het te betwijfelen, want de energieefficiëntie van de industrie hier is vele malen groter dan elders op de wereld. Maar nu gaat het meteen dat in dramatische zin, dat misschien de hele industrie pleiten gaat. Maar je kan ook zeggen, als je naar die lijst kijkt, er staan wel drie grote chemiebedrijven zijn hier tussen. Chemelot, we hebben de Dow, waar net een deal mee gemaakt is. We hebben Shell, Chemie Moerdijk. Je zou ook de vraag kunnen stellen, is dat, gezien onze aardoppervlak, want die bedrijven zijn vaak hier naartoe gekomen dat we en aan de kust liggen en goedkope energie hadden. Ze liggen nog steeds aan de kust, maar de energie is wat duurder geworden. De vraag is even, je hoeft niet die hele chemie weg te doen, maar heb je dit allemaal nodig in Nederland? Ja, maar die bedrijven die je net noemt, dat zijn bedrijven die staan niet op zichzelf. Die zitten op clusters van bedrijven. Ja, in een keten. In een keten. Ja. Dus als één bedrijf zo'n bedrijf omvalt, wat je dan zult zien is dat het een keteneffect heeft. Een soort domino-effect. Dat is bijvoorbeeld wat je op Chemelot nu voor een deel ziet. De site, grote site in Limburg. Dus die bedrijven die zitten aan elkaar vast. En een ander aspect wat nog niet is genoemd, die bedrijven die investeren heel veel in R&D en innovatie in dit land. En ze werken heel nauw samen met heel veel MKB-bedrijven. Ja. Dus dat zit allemaal aan elkaar vast. Dus het is niet zo dat je zegt van, nou ja, als één bedrijf omvalt, so what? Maar dat heeft heel veel effecten. Maar het gaat even om de verhouding. Ik denk ook een beetje aan dat datacentrum in Zeewolde. Nou, dat leek hartstikke leuk. Zo'n wethouder helemaal blij. Kan een stuk van zijn grondexploitatie. Kan hij de gemeentebegroting weer rondkrijgen. En ineens komt dat ding er. En ineens denkt iedereen, wacht even, dat slurpt zoveel energie. Dat staat zo aan de horizon vervuiling. En ineens komen we tot besef, dit staat in geen verhouding ten opzichte van wat dit ons oplevert, ten opzichte van wat het gaat kosten aan energie. Dat is ook een soort bewustwording, waardoor anders gekeken wordt. Nou ja, wat ik hier betoog, en volgens mij hoor ik dat bij de andere heren ook aan tafel, is dat die industrie een cruciale rol speelt. Niet alleen op het gebied van werkgelegenheid en economie, maar juist ook voor die producten die wij dagelijks gebruiken, die wij nodig hebben. Ja. En daarvoor wil je niet afhankelijk zijn van het buitenland, want dat is precies wat die coronacrisis en nu de Oekraïne-crisis ons leert. Dat wil je niet. Dus je wil die industrie wel hier in Europa en in Nederland houden. Juist om te voorkomen dat je die afhankelijkheid creëert. Nou, dus ik zou zeggen, laten we vooral zorgen dat we met de uitvoering aan de slag gaan. De uitvoering op het gebied van vergunningen, op de aanleg van infrastructuur, op de beschikbaarheid van groene energie. Want dat, als dat er allemaal niet is, of in onvoldoende mate, ja, dan kunnen we die transitie ook niet maken. En die ambitie van de industrie is om dat wel te doen. Nou, is natuurlijk wel het punt dat heel veel van deze bedrijven zullen gemiddelde Nederlander niks zeggen, omdat hij er gewoon niet mee te maken heeft in zijn dagelijks leven. Ja, en ook omdat ze voor een deel geen Nederlandse bedrijven zijn. Dat is ook nog een punt. Maar het punt is dus, als iets schaars direct doorzet, laten we nou toch maar even een negatief snijden. Dus voor de hele koude winters moet veel gestookt worden. En dat schaarste probleem wordt echt groot. Mensen moeten keuzes gaan maken. Dan kan je ineens op een gegeven moment zeggen, ja, maar voor wie doen we dit eigenlijk? Ja, we doen het voor ons allemaal. Ja, maar hebben we ze allemaal nodig? Nou, ik ga niet zeggen dat er bedrijven niet nodig zijn. Ik zeg, we moeten zorgen dat die industrie hier een toekomst heeft. En via die maatwerkafspraken en andere instrumenten die de overheid heeft, moet je dat in partnership, moet je dat zeker stellen. Cruciaal die industrie. Ik hoor een heel diepe zucht van meneer Stegeman deze kant. Ja, nou, het argument van dit zijn producten die we overal gebruiken, dat geldt natuurlijk voor een heleboel producten. Dat geldt ook voor hetzelfde argument zouden we dus een iPhone-industrie in Nederland moeten hebben, omdat het een product is waar we elke dag van afhankelijk zijn. Ik chargeer een beetje, maar ik bedoel, ik denk dat we er op Europees niveau echt wel zo over moeten nadenken. Dus begrijp me niet verkeerd, maar dat is iets anders dan in Nederland. En daarna, we hebben het nu over steun voor de bedrijven, maar er is natuurlijk zeker voor de energie-intensieve industrie al een heleboel impliciete subsidie, omdat ze gewoon vrijstellingen krijgen van de CO2-heffing. Omdat de energie nog steeds goedkoper is voor die bedrijven dan dat het werkelijk de maatschappelijke kosten zijn, hè, dus de CO2-uitstoot is. En dus we hoeven het nog niet eens te hebben over steun, misschien. We moeten het eerst hebben over, hoe zorgen we ervoor dat de maatschappelijke kosten en de maatschappelijke baten op dit moment van die bedrijven met elkaar gelijk zijn? Ja, en dan krijg je toch wel een iets andere discussie die nog steeds ook op de achtergrond speelt. Nee, eigenlijk, al deze discussie die we ook in deze uitzending hebben, is, je moet eigenlijk naar een soort radicale transparantie toe. Om dit goed te laten zien aan elkaar. Wie doet nou wat? Wat is je footprint? Wat is je energie? Wat gebruik je in energie? Wat stoot je uit? Om te laten zien waarom je iets wel of iets niet doet. Nou ja, ten dele denk ik. Hè. Dus die maatwerk afspraken zijn 20 gekozen, omdat je richting 2030 zo'n groot mogelijke stappen wil halen, ja, in je CO2-reductie. Dus je kiest de grootste uitstoot. Dus ja. Dat is een andere discussie, maar ik snap dat die samenvalt over wat nou essentieel is voor onze toekomstige economie. En vandaag ze ook continu elkaar proberen te trekken. Volgens mij kun je die, moet je die vragen bij elkaar gaan brengen in de toekomst? Maar het is niet dezelfde vraag. Vraag is, hoe kunnen bedrijven hier verduurzamen? Hoe maken we het mogelijk? En kan dat? Dat is één vraag. Dat zijn die maatwerk afspraken. En de tweede is inderdaad, tweevoudig, wil je een grote industriële sector behouden in Nederland? Ik zou zeggen, dat wil je volgens mij sowieso voor je verdienvermogen, voor dat je niet alleen een diensteconomie hebt, gaan ze door. Ik weet het niet, maar Zoals u het stelt, ik begrijp dat het twee verschillende vragen zijn. Mm-hmm. Maar als je alleen maar focust op vraag 1, dan kom je niet eens maar toe aan vraag 2. Nee, dat klopt niet, want dit zijn afspraken over verduurzaming. En volgens mij de vraag die u net ook noemt, dat was ook het debakel van de jaren 80 waar we het over hadden, dat was, gaat de overheid dan oneindig industrie in de lucht houden die verlieslatend zijn? En dat vind ik echt een andere vraag. Daar moet je ontzettend voorzichtig mee zijn. Maar dat zou kunnen gebeuren als je alleen vraag 1 beantwoordt. Nee, want vraag 1 gaat bijvoorbeeld over de aanleg van infrastructuur. Dat gaat over de aanleg van voor die 20 grootste vervuilers. Ja, en als ze dan niet meer zijn, dan heb je niks meer aan de infrastructuur. Ja, maar er kunnen altijd nieuwe bedrijven op die plek gaan zitten in de toekomst die natuurlijk ook energie nodig hebben. Dat zie je nu ook vaak. Er zijn bepaalde aansluitingspunten, clusters, daar vertrekken bedrijven en daar komen bedrijven bij. Dat je dat vestigingsklimaat verbetert voor de industrie van de toekomst, vind ik niet gek. En dan kom even tot. Ja. Ja, u wilde er, nou even, ja, gaan. Weet je, vandaag was ik inderdaad ook met in het gezelschap van de minister in Delfzijl. Daar is een belangrijk chemiecluster ontstaan. Echt indrukwekkend. En als je hoort hoe mensen die in die bedrijven werken, gemotiveerd zijn om ook inderdaad die energie- en klimaattransitie te bewerkstelligen, is dat gewoon hartstikke indrukwekkend. Er gebeurt zoveel. Maar u heeft gelijk, de consument komt daar niet rechtstreeks mee in aanmerking. Maar als je daar langs die bedrijven gaat, vandaag ook, ja, dan ben je gewoon onder de indruk van wat daar gebeurt. Dus het is niet zo dat er maar steun wordt gegeven. Er gebeurt niks, er gebeurt ontzettend veel. En het probleem is juist, die bedrijven weten wat ze moeten doen. Dat weten we eigenlijk wel. We hebben de plannen klaar, die zijn er. Ga er maar langs. En waar we ontzettend op zitten te wachten is op die uitvoeringscapaciteit. Dus inderdaad, de beschikbaar vergunningen duren eindeloos. Hè? Nou, hak dat nou eens in tweeën, zou ik zeggen. De aanleg van de infrastructuur, de netbeheerders die inderdaad de taak hebben om voor voldoende capaciteit te zorgen, voor voldoende elektriciteit. Groene waterstof zitten we op te wachten. Maar ja, een windpark op zee, dan ben je 8 jaar verder. Ja, waarom is dat in 4 jaar? Ja, dat ligt aan de vergunningverlening, nou, aan het systeem, aan de wet. Ik vind het systeem, ja, eens. Maar er is natuurlijk ook iets anders. Voor een deel past het niet. Er zijn af en toe ook hele goede redenen. Neem een dossier als stikstof, ik noem maar wat. Waarom processen en procedures lang duren. Omdat dingen gewoon niet passen. Of dat we er heel zorgvuldig naar moeten kijken of dingen passen. Ik zeg, dingen kunnen echt wel sneller, voor een deel. Maar we hebben wel iets met ruimte in Nederland. En dus ook met andere. En zelfs met verduurzaming om dat te realiseren. Maar u bent als hoofdeconoom, houdt u de hele Nederlandse economie. Bent u dagelijks, zit u daar? Ja, ik zit de hele dag zo te kijken. Ja, zeker. De vitaliteit van onze economie te observeren. Er zijn natuurlijk ook waarschijnlijk bedrijven die misschien nu nog commercieel hun hoofd prima boven water houden, maar die qua economische footprint gewoon heel negatief voor het klimaat zijn en relatief heel veel energie opslurpen. Heeft u daar wel eens een analyse van gemaakt? Hoeveel van dat soort bedrijven hebben wij in Nederland? Waarvan je eigenlijk zegt, nou, wat ze aan energie verbruiken en wat ze uitstoten, is dat nauwelijks duurzaam te maken? Ik weet het niet uit mijn hoofd. Ik ben alleen wel bang dat voor een groot deel van deze top 20 geldt dat de maatschappelijke kosten groter zijn dan de maatschappelijke opbrengsten. En dan heb ik het over als je alle externe effecten meerekent. En dat is. Die nemen we al, hè? Als je die zou berekenen. Dus hè, ze moeten alle belasting betalen, moeten CO2-belasting betalen. Want dat is de reden. Dat is simpelweg de reden waarom ze nu samen met de overheid willen optrekken. Maar omdat het gewoon niet uitkomt. Die maakt u daar bij u op kantoor? En dan zegt u, eigenlijk ziet u gewoon sommige bedrijven die zeggen het is onmogelijk. Kansloze missie. Nou, het is in ieder geval heel lastig. Laat ik het zo heel voorzichtig uitdrukken. Nee, doe het maar even niet voorzichtig. Het is heel lastig om dat op. Want dat is de reden dat we hier in die kramp zitten. Omdat het gewoon niet uit kan als je dat op dit moment op een duurzame manier wil doen. En hebben we hier te maken met een soort paarse olifant waarvan eigenlijk heel veel mensen dat wel zien en weten, maar dat niet durven benoemen? Ja, omdat de consequentie best wel vervelend is. Maar we zitten nog met 3 minuten op de klok. Ik wil er toch iets concreter hebben. Waar hebben we het over? We hebben het over bedrijven die meer schade toebrengen uiteindelijk dan dat ze winst opleveren. Nou, ik kan me voorstellen niet meteen een bedrijf noemen, maar in welke sectoren moeten we? Waar moeten we kijken? Nou, neem die top 20, die lijst waar we het al de hele tijd over hebben. En dat geldt voor een heleboel van de bedrijven, van die bedrijven die uiteindelijk meer CO2 uitstoten en andere schade toebrengen, die op dit moment niks kost. En het simpele feit is, als we die wel zouden betalen, als we die bedrijven die wel zouden betalen, dan zouden ze verlies maken. Meneer Erkens? Ja, die bedrijven concurreren internationaal, dus dat gelijke speelveld is van belang hierbij. Ik ben het daarbij eens dat die bedrijven heel snel moeten verduurzamen. Dat zit op meerdere vlakken. Dus je maakt ook afspraak gaan over CO2. Stikstof wordt er ook in meegenomen. Een heleboel andere schadelijke stoffen komen termijn ook erbij. Dus als die industrie hier een toekomst wil hebben, dan moet die inderdaad verduurzamen. En de vraag die dan resteert is, wil je een grote industriële sector in Nederland hebben of niet? Ik zou daarvan zeggen, ja, dat wil je. Want ik ben ook heel erg bang voor een economie die vooral op de dienstensector leunt. Waar we allemaal leuke yoga-studio's hebben, maar niet meer echt dingen maken. Maar hebben het, ik ga toch even dan iets concreet. Maar hebben het, wij spreken ook over de kassen in het Westland? Hebben we het ook over de bloemenveiling Aalsmeer? Nou, we zien dat Nederland heel veel industrieën heeft die energie-intensief zijn. Het heeft te maken gehad met goedkope gas uit het Groningenveld. Dat zijn heel veel sectoren die u genoemd heeft, die op die lijst staan en gaan ze door. En wat wij willen is die bedrijven de kans geven om hier te verduurzamen, om energiebesparing toe te passen. Dat betekent niet dat elk bedrijf de eindstrip haalt. Volgens mij moet je ook niet kosten wat het kost een oneindige pot met maar geld dan neerzetten. Moet je dus naar zo'n sector kunnen maar je kijken. Moet ze de kans geven. Maar gaat u even in op de voorbeeld die ik noem. Die bloemenveiling, de flora, dingen. En de kassen. Die worden vaak genoemd als zeer energieslurpend en ook qua klimaatuitstoot, et cetera. Klopt het inderdaad dat je daar gewoon reëel moet zijn en zeggen, heeft het de vraag hardop durven stellen, heeft het zin om die de groene bocht te laten maken gezien die situatie? Nou, ik vind dat het niet nodig is. Ik vind dat die bedrijven hier moeten blijven. Dat zijn mooie bedrijven die hier al heel lang zitten, mooie producten opleveren. Bepaalde regio's zijn daar echt afhankelijk van. Maar ze moeten wel verduurzamen. Energiebesparing, overstap op aardwarmte, er zijn mogelijkheden om dat te doen. Daar gaan we ze mee helpen. En dat is wel de stap die gemaakt moet gaan worden in de toekomst. En we denken dat dat kan. De Stegeman, denk je dat het kan? Je kan het serieus proberen en daar kan een overheid een hele goede rol in spelen door te zeggen van dit en dit zijn de eisen om te verduurzamen en dit verwachten wij van jullie. En dan hopen we dat een heleboel bedrijven het halen. Dat ben ik trouwens eens. Hè. Die helderheid van de overheid is cruciaal hierbij. Ja, maar ik weet ook niet of het altijd lukt. Ja. Maar als je de markt de gang wil laten gaan, hè, en als je die economie wil laten werken, dan wat je als overheid dan kan doen, is gewoon duidelijkheid geven. Zeggen, dit en dit verwachten wij van jullie. En laat die markt het maar realiseren. Ja, de industrie doet dat ook. Hè. Wij hebben het Parijs Klimaatakkoord gesteund. We steunen de Green Deal. We steunen het Klimaatakkoord in het Nederland. De afspraken in het coalitieakkoord, die vertalen we ook naar deze maatwerkafspraken bijvoorbeeld. Dus die industrie die wil dit ook. Dus het is niet zo dat er niks voor terugkomt. Die ambities zijn heel erg hoog op het gebied van duurzaamheid, klimaat en energie. Het punt is alleen, dat willen we graag doen, maar er moet er nog wel een industrie zijn. En dat is de discussie die we nu hebben. En ik heb geprobeerd aan te geven waarom het volgens mij ongelooflijk belangrijk is dat die industrie ook in Nederland en Europa blijft. Tot slot. Er zijn dus nu 3 van die intentieverklaringen gemaakt, waarvan er eentje buiten de top 10 en 2 binnen de top 10. Ik heb die vraag al een paar keer gesteld. Er moet nu wel haast gemaakt worden, meneer Erkens. Ja, dat klopt. Het gaat niet snel genoeg. Het gaat te langzaam. Die afspraken moeten sneller gemaakt worden. En ook alle randvoorwaarden, infrastructuur, ga zo door. Dat moet ook versneld worden. Waar zit die vertraging? We maken het allemaal heel complex. We willen alles tegelijkertijd doen. En volgens mij moet je misschien ook gaan prioriteren in. Dus als je ziet dat sommige sectoren eerder in de knel komen dan andere, waar Paul het ook over had, dat die misschien niet meer bestaat. Dus toch keuze. Komt die 10 seconden voor het einde mee? Ja, keuzes maken in wat je eerst doet. Dat is wel logisch, denk ik. Ik ga hartelijk danken. Sylvia Erkens, Kamerlid voor de VVD. Hans Stegeman, hoofdeconoom van de Triodosbank. En de voorzitter van de VNC, de Vereniging van Nederlandse Chemische Industrie, Paul de Krom. U dank voor het luisteren. Zometeen hier langs Lijn Omstreken met Joram Kaat en Tom van het Hek. Tot volgende week.